što brzo teče i nikad ne znaš što sutra nosi. Kad jednom priđeš oceanu smrti, uzvodno ne možeš brod da posi. Onda te preuzme vjetar morski, pa si u visoke oblake digneš. Padneš ko obična kapljica kiše, do nove rijeke ponovo stigneš. Sebiče želje, nos te vali po trulu granu. I uvek moraš, nismo iće, jer nekde guma jednu stranu. Sebi svoje, sebiče želje, nos te vali po trulu granu. I uvek moraš, nismo iće, jer nekde guma jednu stranu. Nekad si na vrhu, nekad na dnu, a nizvodno